Raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 maja, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polski Ład dla zdrowia, czyli nowa składka liniowa, by poprawić jakość służby zdrowia. Stany Zjednoczone przekażą 20 milionów szczepionek innym krajom. W Moskwie cieplej niż na południu Europy, ostatnio tak gorąco było w latach 50. Zwiększone wydatki na służbę zdrowia, tak by w 2027 roku osiągnąć 7% PKB w ramach Polskiego Ładu. Odpowiadając na pytania internautów, premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że składka zdrowotna dla działalności gospodarczych będzie płacona proporcjonalnie do dochodu. Osoba zarabiająca na umowie o pracę około 15 tysięcy brutto będzie płaciła 160 zł miesięcznie więcej, więc to nie jest tak bardzo duża kwota dla takiej osoby, która zarabia 15 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast taka sama kwota dla kogoś, kto zarabia minimalną krajową, jest naprawdę duża i stąd ta zmiana, którą proponujemy. Dodatkowe pieniądze będą przeznaczone m.in. na zwiększenie zatrudnienia w służbie zdrowia. Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu wejdą w życie z początkiem przyszłego roku. W tym tygodniu do Polski dotrze 1 700 000 szczepionek. Dziś ruszyły szczepienia pilotażowe w zakładach pracy. Od dziś mogą zapisywać się nastolatkowie 16+, a wymagana jest zgoda rodzica, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To daje nam grupę blisko 1,5 miliona nowych osób w systemie i chcieliśmy do wszystkich zaapelować i namawiać wszystkich o to, żeby się rejestrowali i szczepili. Skrócony został czas podania szczepionki dla ozdrowieńców do 30 dni. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 16 milionów szczepień, tylko w ubiegłym tygodniu ponad 2 miliony. Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mogą złożyć wniosek o przyjęcie do liceum, technikum lub szkoły branżowej pierwszego stopnia. Nabór jest prowadzony przez internet, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. To ważny moment dla wszystkich ósmoklasistów, którzy już pod koniec maja będą mieli egzaminy. W taki sposób rozpoczynamy rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Od dziś wnioski mogą składać także uczniowie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Mają oni jednak na to mniej czasu, bo tylko do 31 maja. Jednak rekrutacja do większości szkół ponadpodstawowych potrwa do 21 czerwca. Ruszył proces pseudokibiców Jagiellonii Białystok. Akt oskarżenia obejmuje 46 osób, liczy ponad 200 stron. O szczegółach Marta Nazarko. Chodzi o wydarzenia z lat 2009-2013. Części osób śledczy zarzucają udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mającej na celu organizowanie i udział w bójkach pseudokibiców klubu sportowego Jagiellonia Białystok z pseudokibicami innych klubów piłkarskich. Mówi prokurator Dariusz Kapuściński i wymienia też inne zarzuty. Popełnianie przestępstw polegających na publicznym propagowaniu faszystowskiego ustroju państwa i nawoływaniu do nienawiści na tle rasowym i narodowościowym oraz popełnianie z pobudek rasistowskich i narodowościowych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności oraz czci i nietykalności. Większość osób na sali sądowej byli to obrońcy. Stawiło się tylko 6 oskarżonych. Nie przyznają się. Niektórzy byli wręcz oburzeni zarzutami. Jak pan prokurator może sobie spojrzeć w lustro, oskarżając niewinnych ludzi? Ma pan jakieś dowody? Kolejny termin rozprawy w środę. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Pomoc innym krajom jest obowiązkiem Stanów Zjednoczonych, powiedział prezydent Joe Biden. Dlatego Amerykanie udostępnią innym krajom co najmniej 20 milionów dawek szczepionek firmy Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson. Wcześniej amerykański rząd obiecał przekazanie za granicę 60 milionów szczepionki AstraZeneca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden powiedział, że Amerykanie nigdy nie będą w pełni bezpieczni, dopóki pandemia będzie trwać na świecie. Przekonywał też, że pomoc innym krajom jest obowiązkiem Stanów Zjednoczonych. Przed końcem czerwca, gdy odbierzemy dostawy szczepionki wystarczające dla wszystkich Amerykanów, Stany Zjednoczone przekażą innym krajom co najmniej 20 milionów dawek z naszych nadwyżek. Prezydent USA podkreślił, że wraz ze szczepionką AstraZeneca Stany Zjednoczone przekażą za granicę łącznie 80 milionów dawek szczepionki na COVID-19. Czyli 5-krotnie więcej niż Rosja i Chiny. Tak jak podczas II wojny światowej Ameryka była arsenałem demokracji, tak podczas pandemii będziemy arsenałem szczepionki dla reszty świata. Mówił Biden i zapewnił, że przekazując szczepionkę, Stany Zjednoczone nie będą domagać się niczego w zamian. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

lies in my bedroom. It feels like I'm inside a flower. It feels like I'm inside my eyelids, and I don't wanna be in my bedroom. I got a red room, it is a red eye when the sun sets in my bedroom. It feels like I'm inside a flower. It feels like I'm inside my my bedroom. I got a bedroom and it's open door when the sun sets in my bedroom. I got a bedroom and it's open door when the sun sets in my bedroom. It feels like a moon inside a flower. It feels like a moon inside my Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem jest Kasia Moś. Dobry wieczór, cześć Mateusz. Słyszeliśmy się z Kasią ponad 20 tygodni temu, w zeszłym roku, ale okazja jest jak najbardziej wzniosła, dlatego że płyta pod tytułem Moniuszko 200 ukaże się już niebawem, a tak. Państwo dzięki temu spotkaniu będą mogli prapremierowo jako pierwsi usłyszeć aż dwa wybrane utwory z tej płyty i mam nadzieję, że zachęci to Państwa do pełnej lektury, bo warto. Ja również mam taką nadzieję, płyta ukaże się na polskim rynku 21 maja, czego nie możemy się osobiście doczekać i członkowie zespołu i orkiestra AUXO i wszyscy zaangażowani w tę płytę. Jak wiele osób wzięło udział w tym albumie? Cała orkiestra AUXO licząca teraz bodajże 20 osób, albo 20 parę osób. Orkiestra kameralna, nasz zespół, czyli bas, na którym gra Maciek Magnuski, Tomek Mądzielewski na perkusji, Mateusz Moś na skrzypcach, plus drugi wokal w jednym bądź dwóch utworach i Mateusz Kołakowski na pianie. A wszystko miało miejsce w Nosprze. Tak, w Nosprze w 2019 roku zagraliśmy koncert z okazji 200 urodzin Stanisława Moniuszki. Niestety pandemia troszeczkę nas przystopowała, jeżeli chodzi o to wydawnictwo. Znaczy my w ogóle jesteśmy wzruszeni i poruszeni, że to się udało, bo tak naprawdę straciliśmy jakiekolwiek nadzieje. Grając ten koncert mieliśmy oczywiście gdzieś z tyłu głowy, że może w przyszłości uda się taką płytę zrealizować, że ktoś będzie chciał ją wydać, ale jednak przez ten czas pandemii trochę straciliśmy nadzieję, a tu proszę, życie nas zaskoczyło i się udało. No to ja mogę tylko powiedzieć, że płyta jest zapisem tego, co wydarzyło się w 2019 roku w Nosprze. I ten z Państwa, kto tam był, ten kozak. górze Jawor stoi, Jawor zielonieńki. Ginie kozak w obcej stronie, kozak łodziusieńki. Ginę w obcej stronie, śmierć mi oczy tuli. Proszę ciebie, moja miła, donieś tą matuli. Thank you. Kasia Moś jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór, witam. Tak wielu muzyków zaangażowanych w płytę o tytule Moniuszko 200 i tak fantastyczne nagrania z przepięknej sali w Nosprze. No to co teraz? To już jest koniec kariery? To już jest kropka nad i? No mam nadzieję, że nie, Mateusz, ale nigdy nie wiadomo. ale co dalej? To jest, dzisiaj rozmawialiśmy o tym off the record trochę wcześniej, że to są pewnego rodzaju Himalaje dla wokalistów. Że... Ty tak mówisz. Znaczy to jest dla mnie tak naprawdę wielkie wyróżnienie. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że ten projekt udało się zrealizować. Ja jestem bardzo piekielnie dumna z Mateusza Mosia, z mojego osobistego brata i z Mateusza Kołakowskiego, którzy Twój osobisty brat. Którzy są odpowiedzialni za, można powiedzieć, w zasadzie skomponowanie tych pieśni od nowa, zaaranżowanie ich. Dlatego, że tutaj ze Stanisława Moniuszki jest bardzo niewiele. Zostały w pewnych utworach charakterystyczne motywy, które są w partyturze, ale tak naprawdę te utwory są skomponowane od początku. Ja co prawda staram się pierwsze zwrotki w tych pieśniach podać tak, jak one są zapisane w nutach, ale oczywiście jak jakieś dźwięki wykraczały poza moją skalę, to je zmieniałam, a potem już w następnych zwrotkach jest to rodzaj improwizacji i tak naprawdę pokazywanie mojego świata. I chciałam też, zależało nam bardzo, żeby każda z tych pieśni była w innym stylu, żeby każda z tych pieśni była troszeczkę inaczej zaśpiewana, żeby pokazać różnobarwność i różne kolory wykonawcze, wokalne. No tak, jest konkretny utwór, który chciałbym bardzo puścić i tam troszkę więcej o folkowym śpiewaniu, ale zanim to poruszyłaś ten temat, bo padło to słowo. I ja chciałem cię do tego i państwa do tego odesłać. Od nowa, takie słowo. I cytując mojego kolegę, którego zaraz państwu przedstawię, od nowa. Rzeczownik, rodzaj żeński. Przywrócenie czemuś świeżego, nowego wyglądu. Szereg zmian ulepszających stan czegoś. Odtwarzanie uszkodzonych części komórek przez organizm. Nasz ulubieniec Jarecki. Baby, mamy ogromne szczęście. Słuchamy z Kasią Moś piosenek nie tylko Kasi Moś, co jest spotkaniem wyjątkowym, bo bardzo często spotykamy się z artystami. Ja z reguły nie słucham swoich utworów, Mateusz, nie wiem jak ty, ja z reguły słucham innych utworów, bardzo rzadko swoich. Okej. Ja mogę tutaj wypowiadać się w roli osoby prowadzącej program, no i jak spotykamy się z artystą, to bardzo często oscylujemy wokół nagrań tak? aktualnych, czy tam poprzednich, ale teraz słuchamy rzeczy, które wpadły nam w uszy. Mhm. Ja i państwa, i Kasię zaproszę do utworu pod tytułem Skamieniałe Zło. Brzmi to dość demonicznie. Bartek Królik zaprezentuje państwu, że jest w tym dużo więcej serca niż na pierwszy rzut ucha słychać. Rąk. Miałem nadzieję wciąż, by wierzyć w ludzi, ale to był błąd. Chciałem odmienić los, odwracać słowa, które niosą skamieniałe zło. Zatrzymać ludzi, którzy karmią to, byśmy byli obok siebie, odwracając wzrok. Odpowiedz mi, jak długo jeszcze będziemy tak żyć? Czy musi się to wszystko skończyć, byś poczuł ten syn? Odpowiedz za te wszystkie głosy, za milczenie, za wstyd. Czy chcesz obudzić się samotny? Przeszedłem wiele dróg daleko stąd, dotykałem wielu twarzy, wielu ludzkich rąk. I mogłem wreszcie poczuć prąd tej nadziei, której promień prześwituje wciąż. Bardzo chciałem mieć odwagę, spełniać wszystko to, co podpowiadał serca to. Lecz smutny jest człowieka los, sami chcemy myśleć tak, że się nie zmieni to. Więc powiedz mi, jak długo jeszcze będziemy tak żyć? Czy musi się to wszystko skończyć, byś poczuł ten syn? Odpowiedz za te wszystkie chłosty, za milczenie, za wstyd. W takim kraju wyrosłem, w domu zero stawa. Tutaj każdy dzień jest rozpatrywany w stratach. Dziś tutaj nikt nie patrzy na swojego brata. A opinia publiczna to jedna wielka sz... Jeszcze będziemy latać. Choćbym był jeden sam i cały w podartych szatach. Na dzieci będę walczyć o akceptację świata i dbać o lepsze jutro jak kochający tata. Powiedz, jak długo jeszcze będziemy tak żyć? Czy musi się to skończyć, byś poczuł ten syn? Czemu ludzie nie myślą, nie wiedzą co to wstyd? Brak odpowiedzialności za popełniony czyn. Znów maszerujesz Polską, lecz kończy ci się rym. A skołatane serce wybija krzywo rytm. Od lat idziesz na klęczkach po zapewniony byt. Pewnie znów obudzisz się, gdy nie ma już nic. A kiedy nie ma, a kiedy nie ma już nic. A kiedy nie ma, a kiedy nie ma już nic. A kiedy nie ma, a kiedy nie ma już nic. A kiedy nie ma, a kiedy nie ma już nic. Kasia Moś jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Mateusz. Kasiu, jest pewna tonacja, którą mi dzisiaj przypomniałaś, a to za sprawą pewnego dżentelmena, którego bardzo długo nie słyszeliśmy najprawdopodobniej. Dlaczego za chwilę usłyszymy piosenkę tego jego mościa i o kim mowa? Pamiętasz? Pamiętam. Chodzi o Fizmola i utwór Let's Play Birds. Ja pamiętam po raz pierwszy, jak usłyszałam jego głos, to... To jest jakaś magia i taki rodzaj głosu nie z tego świata. I to jest, myślę, wielka jego wartość i polecam tegoż wokalistę Fizmol. Sięgnijcie państwo do niego. Tylko zaznaczam, że jest to kojące zmysły, kojące serca i jesteśmy jeszcze w połowie drogi w tej audycji, więc mam nadzieję, że państwo po prostu się zbytnio nie zrelaksują, bo pora jest taka, że mogą państwo ocknąć się już jutro. Come on, look into the X. whispers. He'll breathe what is around. Come on, don't be afraid to look. Don't be afraid to look at this. Program Trzeci Polskiego Radia. Kasia Moś jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A propos folkowej natury, to chyba pierwszy raz, kiedy ja w nagraniu spotkałem się z taką odsłoną Twojego śpiewania. No, nie na dwa serca, ale dumka. To prawda. Wiele osób tak mówi, że nigdy nie przypuszczało, że ja mogę z siebie wydobyć takie dźwięki. Przyznam szczerze, że akurat w tym konkretnym utworze tak naprawdę nuty do niego otrzymałam dzień przed koncertem, bo był to ostatni utwór, który Mateusz Moś i Mateusz Kołakowski stworzyli na rzecz tegoż koncertu w sali Nospru. I tak naprawdę zaśpiewałam go po raz pierwszy na generalnej próbie w dzień koncertu. Okay. I tam w dumce metrum zmienia się prawie że cały czas, więc tylko błagałam mojego tatę, mówię, tato, proszę cię, pokaż mi wejścia, bo ja nie jestem w stanie tego wyliczyć. Jeszcze jak przyjdzie stres, to już tym bardziej. I przyznam szczerze, że był to rodzaj improwizacji, więc czasem tak jest, że jak człowiek jest postawiony pod ścianą, to wydobywa z siebie jakieś takie dźwięki i gdzieś szuka... odnajduje siebie w takich miejscach, o których nie miał pojęcia, że w ogóle istnieją. I trochę tak było, jak ja odsłuchałam to nagranie, mówię, Jezus Maria, jak ja to zaśpiewałam, w ogóle co ja tam zaśpiewałam, skąd ja coś takiego wymyśliłam? Więc to było dla mnie też takie bardzo odkrywcze. I szczerze powiedziawszy, że bardzo lubię ten utwór właśnie przez to, że on był, można powiedzieć, nie, że nieprzygotowany, ale był bardzo taką chwilą improwizacyjną i takiego pójścia na całość. No tak, i zawiera taki eklektyzm, w którym i czuć orkiestrę, i symfoniczność, i właśnie ten folkowy zaśpiew, ale zarazem bardzo współczesny beat, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale taki smak, który sprawia, że okej, wiadomo, że zostało to zrealizowane w XXI wieku. Mm-hmm. No coś niesamowitego. Dumka, zapraszam Państwa bardzo serdecznie i mam nadzieję, że wiedzą Państwo, że to tylko przedsmak tego, co czeka Państwa, jak sięgną Państwo po całą płytę Moniuszko 200 Kasimoś. Kasia Moś jest moim i Państwa gościem i pewnie zgodzisz się, Kasiu, że muzyka raczej ludzi łączy niż dzieli. Przynajmniej powinna. Przynajmniej powinna. Chociaż zdarzają się tematy okołomuzyczne, które sprawiają, że ludzie mają bardzo dzieli. Na przykład dzisiaj rozmawialiśmy o tym przed naszą audycją, przed twoją audycją, przepraszam. Nie, czasem, no dzisiaj jest nasza. No, że czasem na weselach muzyka dzieli. Ach, oczywiście, dzieli rodziny. Czasem ktoś przychodzi i chce konkretny kawałek. Ktoś mówi, że nie, bo zaplanował sobie to a inaczej. A czasem ktoś przychodzi i tak jak ty, Matusz, wychodzi za wcześnie. Ach, no zdarza się czasami niestety. Ale to nigdy jest zła wola. Ja nie zawsze potrafię się odnaleźć w każdych warunkach muzycznej atmosfery. To bardzo dziwne. No, bardzo dziwne, ale są też tacy, mój szwagier mawia, że muzyka mu w tańcu zupełnie nie przeszkadza. No i proszę, do tego trzeba wrócić, w sensie ty musisz tak zacząć myśleć i funkcjonować. Jezu, jest taka długa lista, wiesz, rzeczy, które ja muszę ze sobą zrobić, to jest... Ale będę się starał. I cóż, może wypadałoby zacytować to, co mówi Kaja i Krzysztof Iwaneczko. Nie dzielcie nas. Nie dzielcie nas na pół, nie dzielcie. To nie jest deska stół, nie dzielcie nas. Nie dzielcie, bo już są dwa światy tu i tam. A tam mądrzejsi ponoć żyją, więc nie dzielcie nas na dobrych ani złych. Nie dzielcie nas na tamtych ani tych. Nie dzielcie nas, bo nie da się tak żyć. Nie dzielcie nas, wystarczy naszej krwi. Nasze marzenia są jak rzeki nut, jak wodospady, które kruszą mur. Nadzieja jeszcze jest, ludzie kochają się, nie dzielcie nas, nie dzielcie mnie. Dzielcie nas. Nie dzielcie nas na dobrych ani złych. Nie, nie. Nie dzielcie nas na tamtych ani tych. On mieszka tu, a ona żyje tam. Los ich podzielił, już wystarczy naszych ran. Winni są zawsze inni, my już nie. Nie dzielcie nas, bo razem będzie lżej. Jeśli chcesz dzielić w domu, podziel chleb. Zaproś do stołu i się sercem dziel. Jak rzeki nut, jak wodospad. dziecię na. Dzięki Kasi Moś i dzięki Fismolowi trafiłem na nagranie, które nosi tytuł Chwile ulotne. No a tutaj cała lista jego mości. Daria Zawiałow, Fismol, Fokus, Igo, Magik, Monika Bożym, Paktofonika, Piotr Zioła, Rahim, Ralf Kamiński. Nie ufam nikomu, kocham tylko ty. Sobą cały świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm sipping wine, sip. In a robe, drip, drip. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got fillets. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Sure. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. Kasia Moś jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, ale zanim zaśniemy dzisiaj bezpiecznie, wyluzowani muzycznie, to mam takie pytanie, które może cię zestresować, bo będziesz musiała improwizować. O kurczę. Czego słucha Kasia Moś przed snem? Czego słucha Kasia Moś przed snem? To zależy od Kasi Moś nastroju. Kasia Moś ma problemy ze snem bardzo duże, to też o tym rozmawialiśmy. Tak. Ale próbuję zawsze się odstresować wieczorem i odprężyć. Ostatnio odkryłam taki belgijski zespół, szczególnie ich właśnie symfoniczne nagrania z orkiestrą symfoniczną. Zespół nazywa się Heaven. Okej, to zgodnie z poleceniem Kasi Moś, na sam koniec serdecznych dźwięków The Sea Symphonic Tales. Dobranoc Państwu, dziękuję za wspólny wieczór. Dobranoc, Kasiu. Dobranoc, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.